میشه اقم هنی ارد افتا سر بزن با چراغه کم میکم اما بیارم در بزن مچیشم میروشنم هر شبی آچی پا بری دره دره در لش یارم نیمه سختم پر بزن تا زمانی نیفه جانی آسر سینم نره تا زمانی نیفه جانی آسر سینم نره شراغه ها نمونه دیرده خوشحالیم بیا هم نشینه وقت دل تنگی بی حالیم بیا مرکد من اگه بطری دست برار روزشم تا دوتا ما چی دوتا یه ور گالیم بیا ای رفیقه صاف ساده این آینم نره ای رفیقه صاف ساده این آینم نره حسنم رسواییم و قلب رسوام بسا تا زمانی نیفه جانی آسر سینم نره تا زمانی